وقت خیر کوچولو. به نام خدای مهربان. سلام به تک تک شما گلای قشنگ و رنگارنگ، امیدوارم هر جا که هستین خوب باشین. راستی بچه ها، از درس و مشق و مدرسه چه خبر؟ همه چی خوب پیش میره؟ اوضاع مرتبه؟ آفرین آفرین به شما که اینقدر درس خون و زبر و زرنگین. حالا منم برای اینکه بیشتر تشویق بشید و بهتر درس بخونید میخوام یه جایزه به شما بدم. بله، به شما بچه های گل یه قصه خوشگل، قصه به اسم رمز دوستی. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود توی یه دشت بزرگ و پر از گل یه پروانه کوچولوی سفید و خوشگل زندگی میکرد که رو بالهای قشنگ و لطیفش یه عالمه خالای ریز طلایی داشت. پروانه کوچولو یه روز صبح تصمیم گرفت خونش رو عوض کنه و بره توی خونه دیگه. پروانه کوچولو بالهای قشنگ و سفیدش رو که خال خالای طلایی رنگم داشت باز کرد و پرواز کرد و رفت و قشنگترین و بزرگترین گل دنیا رو پیدا کنه و خونش رو اونجا بسازه. پروانه کوچولو رفت و رفت تا رسید به یک گل بزرگ و سفید که تو آفتاب نشسته بود و داشت برگای سبز و قشنگش رو تمیز میکرد. پروانه از گل سفید پرسید: گل سفید، تو بزرگترین و خوشگلترین گل توی دنیایی؟ گل سفید که با شنیدن این حرف یکم احساس غرور بهش دست داده بود بچه ها، لبخندی زد و گفت: بله، مگه نمیبینی خودت؟ گل برگای سفید و لطیفم رو نمیبینی؟ برگای سبز و تر و تازم رو ندیدی؟ حالا بگو ببینم با من چی کار داری؟ پروانه کوچولو یک کمی فکر کرد و پرسید: میذاری من خونه جدیدم و کنار تو بسازم؟ آخه من دلم میخواد خونم و کنار بزرگترین و قشنگترین گل دنیا بسازم. گل سفید اخ میکرد. بعد از کلی اما و اگر و منت گذاشتن و پوز دادن این اجازه رو به پروانه داد. از فردای اون روز اذیت و آزارهای گل سفید شروع شد. هر وقت پروانه کوچولو بالهاشو تکون میداد و میخواست پرواز کنه، گل سفید بهش میگفت: ای وای، بس دیگه، انقدر بالهاتو تکون دادی که تمام گلبرگ هام رو باد برد. حالا که اینجور شد باید همین حالا اینجا بری. یا هر وقت پروانه کوچولو یاد یکی از خاطرهای خوب گذشتش می افتاد و می خندید، گل سفید عصبانی می شد و سرش داد می زد و می گفت: وای، منو ترسوندی، تمام شاخه هم دارن از شدت ترس می لرزن. حالا که اینجور شد زود پاشو از اینجا برو، من همسایه مردم آزار نمی خوام. عزیزای من، اخلاق و رفتار بد و تند و زشت گل سفید باعث شد که پروانه کوچولو کم کم احساس دلتنگی و تنهایی بکنه. اون بزرگترین و قشنگترین گل دنیا رو پیدا کرده بود و کنار اون برای خودش یه خونه نقلی ساخته بود، ولی چه فایده؟ با این حال دلش برای گل میخک سرخ که یه روز همسایش بود و خیلی هم هواشو داشت تنگ شد. پروانه با خودش فکر کرد: درسته که گل میلسک خوشگلترین و بزرگترین گل دنیا نبود، ولی بهترین دوستم بود. ما دوستای خوبی برای هم بودیم. گل میلسک سرخ همیشه هوای منو داشت، با هم حرف میزد، برام خاطره تعریف میکرد، سایشو به هم هدیه میداد. خلاصه یه دوست واقعی بود. یه روز صبح زود پروانه کوچولو تصمیم گرفت برگرده به خونه قبلیش. اون وقتی از تصمیمش با گل سفید و مغرور حرف زد، گل بهش گفت: آخیش، پس بالاخره داری میری، یعنی من دیگه راحت میشم از سر و صدا و مزاحمتات؟ پروانه کوچولو دلش خیلی شکست، ولی هیچ جوابی به گل سفید نداد. اون بالهای سفید و قشنگشو که خالهای طلایی رنگ داشت باز کرد و پر کشید به سمت دشت سرسبزی که گل سرخ میخک اونجا زندگی میکرد. گل سرخ میخک به محض اینکه چشمش به پروانه کوچولو افتاد خوشحال شد و خندید و گفت: پروانه عزیزم، خودتی؟ باورم نمیشه که دوباره برگشتی پیش من. پروانه کوچولو سرش رو پایین انداخت و گفت: منو ببخش گل میخک، من تو رو تنها گذاشتم، من دوست خوبی برای تو نبودم، قدر تو رو ندونستم. عزیزای دلم، اون روز پروانه کوچولو و گل سرخ کنار هم نشستن و ساعتها با هم حرف زدن و گل گفتن و گل شنیدن و خندیدن. پروانه کوچولو هم دیگه متوجه شد هیچی به اندازه مهربونی و صلح و دوستی در زندگی مهم نیست و ارزشی ندارد. بله گلگلیای من، همه ما باید قدر دوستای خوب و مهربونمون رو بدونیم، مراقبه دوستی های با ارزشمون باشیم، برای همدیگه فداکاری بکنیم. آفرین به همه شما بچه های نازنینم که همه این چیزها رو میدونین و رعایت میکنین و انجام میدین. دخترای خوبم، پسرای زبر و زرنگم، قصه‌مون تموم شد. تا یه شب قشنگ دیگه با یه قصه تر و تازه دیگه، شبتون بخیر و خدا نگهداری همگیتون.